لکه سرنګ مخ کی جمعه کې تاسو ته بیان شوه دی کې الله رب العزت زمونږ استاد سو د خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم دا غلوی معجزي چې د اسراء او معراج وې دا غي ذکر دی امخ کی جمعه کې بیان شوه چې د نبی علیہ الصلات والسلام د مکی معظمی د مسجد حرام نه تر مسجد اقصی پورې سفر تا اسرا وای او د بیت المقدس نه والی تر اسمانونو عرش مولا پورې سفر تا د معراج وای د دې کې د عالمانو اختلاف او چې دا اسرا او معراج کله شوه مخی غتاس لتیرو چه اتفاق دے دے جمہور علماء کرامو دے جمہور امت چه دے نبی علیہ السلام معراج دے روح او دے بدن دوار سر شو خودی کی اختلافو چه دا معراج کل شو دیکی دے مورحینو دے محدثینو و مفسرینو پر منز کی شدید اختلافو او داسی یو خبر نو آچ پاغی بانی گنی ٹول راجم شوی چاد نبوت نفینز کال پس نمیراج دواقی ذکر کرے چاو کال پس کرے چادام ویلی چی نبی ریح صلاة السلام دا حجرت نا یو کال مخ کی معراج والا واقعہ شوی بازی ویلی تلس میں آشتی دا حجرت نمخ کی دا معراج واقعہ شوی حافظ ابن کثیر دارنگ امام قرطبی او تفسیر روح المانی معارف او علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ دی لکری چی علماء پا دی کی پا یو خبر بانے اتفاق نشت جدا کل واقع شوی وان کہ اتفاق دے نو پدی دے چی دے حجرت نمخ کی دے معراج واقعہ دا شویوا خپورا یقینی تاریخ داغی معلوم ندے او مخ کی تاصل تیرو چی دا سفر دے نبی علیہ السلام پڑے رو معجزات باندی مشتمل لے ذکر دی کہ نبی علیہ السلام مختلف قسم سی زنا دا سی دی دلیو چی دا آد عالم غیب سر تعلق لری او پخپل دا آغی پت نبی علیہ السلام تا ترغی لگی دل نوا ترسوی چی تپوس نوکڑے او جبریل امین علیہ السلام دا آغی بیان ورت نوکڑے بعض روایتو کدام راغلی چکل نبی علیہ السلام د مسجد حرام نا بیت المقدس تتلو پا براق بانے اما خیدل تیرو چی بس احادیثو کی دغو مر راغلی چی براق سا شیرے نو ایدائی و سورلی دا د خر نا اوچتا دا و دا خچر نا ٹیٹا دا دا ضعیف خبرو کی راغلی چی را دی مخ دا انسان گنتے لکا باز ناپوہ دا غی شکل جوڑ کڑے او بیا شکلی و تر دنانو دے انسان غنتے ورکڑے اللہ محافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نکلی چی دا ضعیف آو کمزور خبر دا چی باز خلقو ویلی چی بدا براق مخ دا دے انسان غنتے دے بس دایو زناورو تمام انبیاء علیہم السلام پی سورلی کڑے وا او اخیرہ نئی داغی دا سورلی شخصیتو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچ نبی علیہ السلام تلو د بیت اللہ نا بیت المقدس تا نو ایفی طرف نے آواز شو نبی علیہ السلام اگر طرف تو نکتل لو سے توجہ ور نکا دارنگی دویم آواز دا دی گس طرف نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسو شو اغی طرف تم دا اللہ نبی سے توجہ ورنکا نبی علیہ السلام یو زنانو کا تچی غید آمٹی سرگن لکڑے او د دنیا سمره زیب او زینت چه ده اغا طول پاغ زنانه را جمعو اغیم رسول الله تا آواز ورکو و نبی علیہ السلام اغی طرف تا ستوجو نکا کله چې بیت المقدس تا ورسیدون جبریل نے تا پوزو کچی دی خی طرف نما پسی چا آواز کرو جبریل علیہ السلام ورطوی دا داعی او بلون کے دی یہودیت طرف تاو کچریتا دا آواز ته توجه کړې او قبول کړې دی وین امت بدی يهوديت اختیار کړې او دا غس طرف نه چې आवाज شو دا داعی د نسواراو کدی طرف ته تاسو توجه کړې او د دې आवाज قبولیت مو کړې نستا امت بد نصرانیت طرف ته میلان کړو او دا زنانا چې هغه مټي سرګندې کړې وي د دنیا ټول زیب و زینت پاغی بانوی داوی دنیا را داغ دنیا دا چه دی اغا خپل ټول زیب و زینت پزان را جمع کرو که چره تا دی طرف تا توجه کرو نستا امت به دنیا پرس جوڑ شوی او دین تا به توجه نکول ټول به دنیا پرس جوڑ وی الحمدللہ دی امت کی که دنیا پرست مشتا خدا سے خلق مشتا چغی دنیا طرف تا اس قسم توجہ نہ رکڑی او دا رب العالمین اغا دینی دی دنیا پا سبب ذرہ قسم نقصان تا ندے ورکڑے بیا نبی علیہ السلام چکل بیت المقدس تو رسیدو نو تند ورطا ملاوش و تند رالا نو بورتا پیش کڑے شوی پائے کی شودمو او پائے کی شرابمو نبی علیہ السلام شراب طرف تا توجہ نکاو دا شودو گلا سے اس کلو جبریل امین علیہ السلام ورطوی اصفت الفطرتا نا اللہ نبی تا فطرت تورسے دے اغدین للاسو کی رواغستو کچر تاسو شراب سکلوے نطول امت بدے گمرا شوئے او دا دا تندی او دو بود پیش کی دو خبره دو زلی شوی یو زل چکل بیت المقدس تو رسیدو یو زل اسمانونو کیم باز روایتو که دار آغلی دری سیزون پیش شول او با شراب او شوده جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز روایتو که دام را آغلی جبریل لیم مشوره و آغستا جبریل دا شودو طرف تا رسول اللہ تسوکو اشاره اوکا اور نبی علیہ السلام شو دوس کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شو دوس کل او دا اکثر انبیاء ذکر تاسو مخ کی واو دے چھ رئی سر ملاقاتو نشیو دے دین علاوہ دا نور انبیاء علیہ السلام سرم دا نبی علیہ السلام پشپد معراج کی ملاقات شے چپائے کہ حضرت داود علیہ السلام دے حضرت سلیمان علیہ السلام دے او دا غسام بیاو تفصیل خطا سواری دی جڑنبنی دویم درم اسمان کی دا مختلف انبیاء علیہ السلام سر دا نبی علیہ السلام ملاقات شو او نبی علیہ السلام دا ای شکل ممت ذکر کرو وی حضرت موسیٰ علیہ السلام موقت و دنگ سڑیو او دا غخ کلی حوار ویختو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام وی دنگ سڑیو غنم رنگیو او خا اوار خکولی ویختیو او تابوی از دی شنو ایو قبیلو چه تابوی داد از دی شنو اقبیلی او شخصیت تے او نبی علیہ السلام و ایما حضرت عیسیٰ علیہ السلام و کتو درمیان قدیو تک سپین رنگیو سروالی تمائلو تک سپین رنگیو سروالی تمائلو او ایک از تاسو توام چی رنگی دے چاس رو اور وی ابن مسعود السقفی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اور وی ابن مسعود السقفی وید دغن تشکل دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اور وی ابن مسعود السقفی آغا شخصیت تے چی رسول اللہ اور تردی امت صاحب یاسین ویلی کلیچ ایمان راڑو کنا نا مسئلہ توحید ډېر یو عجیب مسله وسم غروسه پورې غاثرات کم خلق چې د اسلام داوا کوي کیم پراته دي نات وایا د مز مسله کوا د زکات مسله کوا خلق خوشاله او مسله توحید سرا مسئلہ توحید سره د خلکو پزر کی نفرت راځي. نبی علیہ الصلات والسلام سلوی احکال عمر دا په مدینه مکه معظمه کې تیر کړو. هر طرف نه وی صادق او امین صادق او امین. لیکن کله چې مسئلہ توحید بیان کا نو هغه خلیوی چې دا غین راوتل چې دا صادق او امین دی او هغه خلیوی چې غین وی شاعر مجنون دا جادوگر دے لیونے دے ناپوہ دے. نورا ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل ایمان راڑو نبی علیہ السلام تو ایز اخبر قوم تزم او دا اللہ دے توحید مسئلہ ورط بیانو ایمان طرف تیرا بلب دا اللہ نبی ورط سبرو کاؤ گورا قوم بے برداشت نکی اگوی دا اللہ نبی زمان سر دا قوم دمر مینہ و محبت تے چه زو دیم نمارا پاسای نه چه دل با تکلیف ملاوشی دا اللہ نبی ورطویزا چه دا قوم تا سر دور دیر مینه دا چه تو دپروتی ورا پاسای دینا نزلار شا توحید دا اللہ ورط بیان کا دا صحابی خپل قوم تراغل اوروی ابن مسعود السقفی رضی اللہ تعالی عنہ او قوم تے توحید بیان کرده خود صحابو عجیب توحیدو کنا قوم توئی قوم کی د لات او د عزا عبادت کوی زما قوم لات او عزا د عبادت ونه کوي نه لات شتا او نو عزا شتا د یو الله عبادت او بندگی وکوي قوم ورته راته سه ایمانه وګن د ټوکی غوندي کوي لکه ډیر ناشنا خبر سوکو کینو په خلکو د ټوکو غوندي ولګیا ټوکی غوندي ولې ټوکی ممکن نه نه لات شتا او نو عزا شتا د یو الله عبادت او بندگی وکوي قوم وی خامو خوی تٹوکی کے رشتیاوے قوم پی راجمشو پا گٹو یوشتو شہیدی کو نبی علیہ السلام ویلیو دا پشان دا صاحب یاسین دے مسئلے توحید دم رگران مسئلو دم رگران مسئلو دا اللہ دا توحید مسئلو چوروائی ابن مسعود السقفی با قوم دا خوب را پاسولو نچیو دبو لیکن کلیج دا اللہ دا توحید مسئلو بیان کرے نبیا خلق سویلی پا گٹی ویشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا غار حرا نراغے نبوت ور تا ملاوش دا صفا پا دی ریو دری دو بیت اللہ شریف سرنیز دی طول خلق راجمکن طول خلق چکل راجمشن نبی علیہ السلام تی تپوس کئی چما سلویخ کال زندگی پتا سکی تی رکا سلویخ کال کی یو سړی سره چې وخت تیر کې داغه اخلاق داغه ناس تپاستا داغه ټولو عادتونه سره خبر شي دا الله نبی ورته وایي پورا سلویخ کال عمر می تاسو کې تیر کو دارا توای حل وجتمونی صادقا او کاذبا دې سلویخ کال زندګۍ کې تاسو رښتیا او مندم او قدر او جن مندم هغه دشمنان د دین دشمنان د توحید وای جربنا علیک مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا بار بار مونږ پتا باندې تجربې کړی بغیر د رښتیا او نبل یوشې مې پتا سو کې نه ویلې وی خدمر رښتیا مې غړای نو خیو پیغام واورای ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلقو آئے چی نشت دے بل دے عبادت لائق بل حاجت سر کولو والا بل عزت ور کولو والا بل مالداری او غریبی او صحت او بیماری را وستو والا نشتا الا الله سوا دا اللہ نا نو خلقو سوئے اللہ وی انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون کلچی دی خلقو تدا مسلو کلیشنو دی پا غرور و تکبر کی راشی و سوئی ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون دا مشرکان وای آیا موږ دا خپل خدایان پریزو لات بابا عزا وای منات د وجد وینا دیو شاعر لیونینا اغه نبی دې چې سلویخ کال صادق الامین نه لیکن کله چې مسله توحید بیان کړه سوئی دا شاعر دې دا مجنون دې دالی ونه دې او سی ویلو الله وای مشرکان ویلی وجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب دا پیغمبر راغلی او دې زمو ټول خدایان ختمول غواړي او وی دا ټول حاجتونه او کارونو کول والي او الله دې ان هذا لشيء عجاب دا خو ساجیبا او ناشنا خبره را وان طلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد مشران روان شل کشران لوی زئی زئی د دې پیغمبر سره مجلس کی بن کی نهي د دې پیغمبر سره مجلس کی بن کی نهي او په خپل خدایانو ګور ایک لک شی دې متی اړای دا پیغمبر چې کومه خبره کوي ان هاذا لشیء یراد دا یو شی دې دې کې د څه مقصد دې ولا مقصد سرګن کړي نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل کې دا خبره د توحید خو الحمدلله تاسو روزانه او ای درس قران کې ذهن کې دا خبره دی پورې رال چورو ابن مسعود الثقفی نبی علیہ السلام وی حضرت عیسی علیہ السلام د دغونته اغه اوروی ابن مسعود الثقفی چې رسول الله ویلو چې دا د دې امت صاحب یاسین ها نبی علیہ السلام او امام حضرت ابراهیم علیہ السلام وکړو او یک راوشکل ګورینو د خپل صاحب ته مو ګورې ځان یاد کو چون کی حضرت ابراهیم علیہ السلام د نبی علیہ السلام نیکو نبی علیہ السلام وی د ابراهیم علیہ السلام شکل داسو لکه د خپل صاحب ته مو ګورې و ما ته ګورې او دی که نبی علیہ السلام تا دجالم خولشو دجال اوکتو چه خیر زمانه کی برازی او ویوی چه پخی سترگرن رندو او قطن ابن عبداللہ عبدالعوزای و کافرو وی که چره تاسو آئی چه شکلی گورو ندغا کافر تو گوری دغن تا شکلی دارنگی نبی علیہ السلام دی که اغا کس اوکتو دا صالح علیہ السلام دا قوم اغا چاغا غوخه قتل کړي و چې الله رب العزت داغ بارکی وای اذیم باسه اشقاها کله چې هغه قبیله خپل بدبخت لګل او چې لاړ شد اوخه قتل کا هغه د الله نبی د جهنم اور کې ولیدو نبی علیہ الصلات والسلام فرمای شنی سترګي اخر رنگ یو هغه صاحب د ناقی چې غوخه قتل کړي و مختلف قسم سیزونه پدیش پکې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او قتل او بیا واپس نبی علیہ الصلات والسلام راغې قسمر اعمال د امت چې دین او اغازه کې رسول الله صلی الله علیه و سلم او قتل دا حدیث کې راغلی څه کسان او قتل چې دا غي سرونه پګټو چخنی کولې شو سکسان او قتل چدای سرونه پګټو چخنی کول شول او بیا برای او زیشول نبی علیہ السلام جبرئیل امین تویدا سوکری مخ در لتیرو چ رسول الله عالم الغیب نره عالم الغیب صفت دا صرف او صرف د چا ده یو الله رب العزت نن دا پښتانه تر اوسه پوره وای کنه او یې سو بزرګ خو نه عادل ته سړی ناس تا غرض ور پر مونږه عمر ګریوم خاندل شل کال ویشوی جلد درسونو دی تقرونو کې ناس دی ناغر جو مجلس کې ناس سنو ووی مو سا بزرگان خونیو کن آغلوی تاو مو خبر کلی وی کن نمونگو خاندل آبیام پوینو شو جاده ایسا پوری خاندی مو دی پوری خاندل چی سلویخ کالا و شل کالا قرآن بیان شو و دون پی جندو چی آغا دا یوسف علیہ السلام دا وقت و غزلی خوی خزد آو کسڑی ری بازی خلق دا سی او دا ساجیب خبره نه دا د امام الانبیاء و سید المرسلین په مجلس کې به خلق ناس الله وی کله چې استاد مجلس نو وی نو وی ما ذا قال انفا اې را دي پیغمبر وسوي را سی نو چې دا الله د نبی د مجلس نو وی وره دا سوي نو موږ سوکيو د دور غناهونو غټ انبار مرا په سر کړه او د گناهونو او د بی اخلاصۍ نه ډکه خبر روزي د رسول الله مجلس کې ناس وی ما ذا قال انفا دا وسو ویل شو نو نبی رحمۃ اللہ علیہ السلام جبرئیل امین ته وی دا سوک دے چې سرونه چخنی کول شي دا الله نبی ورته وی دا خلق دے چې د دې سرونه درانه وی د مس کول نه امت چې سنو ګوري دا څه کیسه او کہانی ده چې شروع کړې مې نظر الله ساری مس کی سوک د پراتی یو خو کله نا کله انسان کمزور دے ارسو کو د پاتې کی دی چې خو چې د عادتې ګرځولې ما سبخین موز کی امام پس اقامت کولو والا سکنیو کینو لس کسانی دادا موز نسو کو دپراتری نبی علیہ السلام پشپد میراج کے اوکتل چرا سرونو لپگٹو چخنی کولے شون ویدا سوک دی ویدا خلق دے چرا دی سرونو دموز کولو ندرانوی ننوڑے ریکن خبرم مشکل شوی ساری موز کی سکنی اغزوانان و اغزنانا دی سو چکی ما سبخین موز کی نی رسول الله پشپد معراج کې وکتل چې سرونه ورته پګټو سکولې شو چکولې شو سرونه ورته پګټو باندې چکولې شو دارنګي سکسان یو کتل چې غوانو غونته سریدل او بالکل په بدن سه پردا او کپڑا نوا دمروا لکه غوانو لکای چې راغی په عورت باندې پرته نبی علیہ السلام جبرئیل توي دا سوق دی چې غوانو غونته سری پا بدن باندې کپڑا نشتا صرف دغه مردا چې معمولی غونته کپڑا صرف پا عورت باندې کپڑا پرتا جبرئیل ورته وی د الله رسول دا خلق دی چې دنیا کې زکات ونو ور کولو نن زکات مسلمان پیجن نه سره زکات لاسه شه زکات لاسه شه رسول الله قتل چې دا غي بدنونه بربندو صرف عورت باندې معمولی غونته اله کد غوانو سره دل لکد غوانو ودا سوق دی ودا غه خلق دی چې دی زکات بنور کول زکات وینا دکړه دا الله نبی دا سے بد حال کی پشپد معراج کې وکتر دارنګ دا الله نبی صلی الله علیه وسلم سره خلق وکتل توجه کوی بای دی طرف تا دا یاد ساته یورا دا سمر خبری چی روزانہ درسونو کی او رائے اور دا سمر خبری جمعو کی او رائے پرز دا قیامت با اللہ مستقل لدی تپوس لے احادیث کی راغلو یو سڑے با میدان دا محشر کی خپا پور تا نکی دس پینزو خبرو تپوس تی چنی شوی چاویلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیلی پرز دا قیامت یو سڑے خپیو چطولی نشی پا زیب و ولاد وی برپو نوے چې ترسو دې پینزو خبرو جواب نه ورکړې ان عمره فی ما فناه الله وې تالش په تاوت یا کال عمر مې درکړو دارې پس کې تیر کړو نال ته دانش وې چې با خو دکان کولو غوان مې سرو لو زمیدارو او زه خو نوکرو تپوس با الله کوي چې ما تیاوش په تکالا سلویخ کال عمر درکړو دا سکی تیر شوو زیم تپوس بو کی وان شبابه فیما ابلاه الله وې زوانی می نر کړیو سترګو لاسونو دماغ او خپو کی قوتو اے زما بنده دارا لو استا زوانی پس کی زړش پیو دارنګ د مال بارکی دو تپوسونه بکیږي نو سلور شول وان مالیه من اینا اکتسبه الله به بندت وې دا مال دې څنګه غټلېو حلال باندې دې غټلېو که په حرام باندې غټلېو نو کله چې دې وګټول نو بیا دې کمزې کې لګولې دا راته وایي تا کمزې مال لګولې کړو پاغي د سم رامل کړو د غیلم دې کړه چې دا جمعو کې د الله او د الله د رسول والا خبره اوري دارنګ روزانه درس کې د الله او د الله د رسول خبره اوري الله به تپوس کوي پرز د قیامت چې تاسو مر علم حاصل کړو پاغې د سوره عمل کړو. نو څه کسان نبی علیہ السلام وکتل چې دا غي نکونا دا غي نکونا د تانبیو او خپل مخونه شکول خپل سینې شکولې. بیا الله نبی وی جبرئیل لا سوق دی ودا ستا امت کیا غ خلق وی چي د خلق غخي خوري د خلق عزتونو پسې شوی غیبتونه کوي غیبتونه کوي خلق پسې شوی غیبت یو ډېر لوی خطرناک ګناوه او خلق پکې عام مبتلا دي. او دا غ خبر ور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښ چی اکثر خلق با جہنم تا پسزی. رسول اللہ وی الفم والفرج دخلی دا وجنا و دا شرمگا دا وجنا. اگا صحابی وصیتونی ورطا کول آخر کدا اللہ نبی تا وی دا سی او خبر را لوخای چی بس سم نجات پیوم. رسول اللہ جبرونی وی دا بس کانٹرول کیو ساتا دا جبر صدا دا دا قابو دلان لکا. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علی دیر افسوس کڑے دیر افسوس کڑے وی دا سی خلق وی منزونا کئی روجی نیسی هر شی ورت آسان لے لیکن خلی بانے کانٹرول نیشتا. وی گئی پہ خبر ہوگا حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دیر افسوس کڑے و دیر خبکانے کڑے چی دیر دا سی خلق دی چی دا آغای دینداری و تقوی تا پا گتو اشاری کی گی لیکن پا جبے کانٹرول نیشتا. او بے ذکر کردے روگ تفصیلی پدے مسئلہ وانے کردے انشاءاللہ کہ جتا مقوی ناو بیا ذکر کردے دے جب نقصانات او دے جب فائدے دی. او بزرگ او دے سلف صالحین واقع ذکر کردے اگا خوب کی چاولی دو حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وئی ورتوی اللہ در ترسم عاملو کا دے جب دے خطرناک خبر پوری خبر کولا ناغارتے پیو کلیمہ اللہ رئی سار کردے وی سنگ کلیمہ وی ماوی یرا دیر ضرورت تے چھ باران پدی خلقوش وی رب العالمین و درولیم سورم و دوشور آلیوی تا ما دا بندگانو پا مسئلیت خپوئی کز پویدم پی گئی پا حبر با دا حبر دی پوری کڑی چھ دمر وجب کانٹرول کے ساتھ سلف صالحینو کسو کفاتو حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیوی چا خوب کیو لی دو وی سمع میں لگر سر اللہو کو وی پیو خبر رئی سار کڑی ویسا خبر آوا وی ماو یرا دیر ضرورت تی دی خلکو لده بارا نو اللہ ادرولم ویتز ما دا بندگانو پا مسلحت خپوئی کز پویدم چه ما نکولو نو خوز پویدم نو تاسنگوی چی دیر ضرورت تی والا او دیر یرا صحیح بای چی بارا روش نو خپل جب بای کانٹرول دلان دی ساتل دی وجه نزمگا عالمان ویلی وی که خبر دا سرو زرو دا خبر که دا سپینو زرو دا خوچپ کی دل لا دا سرو زرو دا. خبره که د سپینو ضروری خو هغه چپواله د هغه نسه ده هغه با د سرو ضروری خو دغه عمره ده د لیکلي د جبې دوا فتونه دي کله چپ کې د لفت ده نو کله په دې خبره کو لفت ده که د ګنا د غیبت دی او مسلمان د بیزتی خبره کې د شرک د کفر د بدعات او د بیدینۍ د پیلاولو نو دغه جبه چې غنیږي او خبره کوي نو دا خبره خطرناکې ده او دغه جبه د کلار ناس د حق نه نو د دې کلار او د چپ جبه د وجه نه چې حق نه چپ ده نو ما او تا خو په معاشره کې په بزرګي او په ولایت را بلو لیکن حافظ ابن قیم رحمت الله علیه وی رسول الله وی دا ګنگ شیطان ده. رسول الله سوی چې حق خبره نه او سړی چپ ده شرکیات وینی بدعات وینی گناهونه وینی اره خاموش ناس ده نو ده رسول الله سوی دی دته شیطان اخرس ویلی نو څه خلک ولیدل چې دا غي د اوس پر نوکانو او خپل مخ او سینې په شکول ودا غه خلک دی چې د خلکو غیبتونه به کول. دارنګ نبی علیہ الصلات والسلام څه خلکو قتل چې درست خانو نه پراته دي او پاغي خپخا او خپل مزیدار غه په خبرته ده صدر افتخان ندی جی پاغی بانے کچاو بدبویدار اگو خپرتا دا نو دا خلق آغا پاخی او خیستا وقی او در افتخان تا نرازی آغا کچاو بدبویدار تزیو پری جبریل توی دا سوگ دی وی داستا امت کیا آغا سوگ دی چی حلال پریخی او حرامو پسی روان دی خپل وعده او بيويشته خو دې بدکارۍ پسې ګرځي خپل حلال مال او خوراک او روټه شتا خو دې سود نکی چغلې نې کړي او چانه روړې نه پیږي په بربانه بیا ور سره دام وای وای نکی وای نن زمانہ کې بغیر د حرامو څخه کار کی دې پکې او بلا د ګنا له پاتې خبر ورو ورو حرام امراړل پر دې مثال په تور پر دې غیا خشاک او پر دې دکان هوالو بیا په جمعات کې بھائی نن پر رښتیا او چتا کار کی چې سو پوری دې حرام نی روړي نوې دا خلق دی چې هغه حلال پریخي او حرام او پسې ګرځیدل او څه زنانه نبی له سلام وکړي چې سینو ناراوي ځان دی ودا سوق دی ودا غبطکارې زنانه دي چې هغه بدکاری کوله دا غبطکارې زنانه دي چې هغه بدکاری کوله او د بدکارای پسې ګرځیدل او څه خلق نبی علیہ السلام داسې مقتل چې دا غي جبی او شونډي د اور پکین جان وبانې کټکولې شوې جبی رمی علیہ السلام تو سلام ته دا سوق دي چې د دای نه جبی او دارنګي د دای نه شونډي دا د اور پکین جان پرې کولې شي ودا ستا په امت کې هغه خطیبان دی هغه تقریر کول کی دي چې د فتنې د بيدینۍ تقریر راکړي خلق اللہ دا بدات و تقریر کئی بدات و لجہز کئی دا شرکیات و تقریر کئی امت مسلمہ کے دا سے خبریں کئی چی فتنہ پا منز کی واچھے لاغا فتنہ گر خطیبان اغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتل چی دا شنڈی و جبی تسوی دا تی دا اور پا کنچانو پر کولے شوی چی اغی دا شرک او دا بدت او دا بیدینی او دا فتنی خبر کولا و دا اللہ دا دین خبر نکولا دارنگ سکسان نبی علیہ الصلات والسلام قتل پدغ اشپا چې دا غید اخلی او شوندان لکدو خان غنتی دا غید اخلی او شوندان لکدو خان غنتی او پائے کې د اور غټی او سروټ کې بورواچ ولې شنو شا طرف لبته وته شا طرف تبته وته جبریل امین علیہ الصلات والسلام تفوسو کو چې دا سوق دی ودا خلق دی چې دنیا کې د یتیمانو مال به خړو دی یتیمانو نن خپل معاشره کې یتیم ته وګورئ کنه نن یتیم باندې بالکل زمګر هم ناراضی الہ العالمین قران کې وایي او دی یریږي ها کسان کزان نرستی داسې واړو واړو پرې خل او ای سره سوک ظلم او زیاته کوي د دې عدالت بس وای نو ګوره دا الله رب العزت ازمایش او امتحان دی دا چې محله نشته چای کی یتیمانان نشته هر مسلمان دې غریوان کې نارینه او زنانه وګوري چې زما زړه کې چې ته په یتیم رحم راغلې دا می چې ته ویری چې د خوراک د دسکاګ د جامې او دل بس پریشانی او تکلیف یو کنه وای دل بس پریشانی او تکلیف یو کنه وای علماء لیکلی یو واقع ذکر کړي چې نبی علیہ السلام دا اختر پر رسول ماشومان او لوبي کولی او ماشوم خپه ناس او خفه اور ته نبی اسلام وی بچی دا ټول لوبي کوي ټول خفه ناس اور ته زما والد صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جهاد کی شهید شوی مور مې بل خاون کړي بس داغه د وجه زما دا حال دے. رسول الله اور ته وی بچی خفه کی کوم دا خو حنلا ستاپلار نشته چې محمد رسول الله دې پلار شي مور دی نشته چه ام المومنین عائشه صدیقه دی مور شی او رونه دی نشته چه حسنین رضی اللہ تعالی عنہما دی رونه شی فاطمه الزهرا دی خور شی او کور تی راوست کور تا رسول اللہ راوست دیتی دی یتیم پر ورش کو نبی علیہ الصلات والسلام وی دی دا عرب دیر نیکان خلقی ٹک تا چاہی که بعض خلق دا سی غلطی موینی زمون پر عمل کې داسې مدارس تی چې هغه عرب قائم کړي او بغیر د یتیمانو نه پائے کې بل چاله داخله نه ور کوي په لکونه روپۍ پاغه یتیمانو لګای په لکونه روپۍ پاغه یتیمانو باندې لګای غي صرف دا غي دا حدیث مخې له چې نبی عليه الصلاه والسلام وای انا وکافل الیتیم کہاته زاو دی یتیم پرورش کو ان کے جنت کی بداسیو پدی دو گتو مبارک رسول اللہ سکڑی پدی دو گتو نبی علیہ السلام اشارہ کرے اور نبی علیہ السلام یاد و ساتائی د خپل اولاد او د بچونه یتیمانان مخکې کړي. حدیث پاک کې راځي مشکاتم حدیث ذکر کړي او نور کتابونو کې حدیث تفصیلا ده. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها سوچ پکار ده نند دنیا یو بادشاہ یو وزیر یو ممبري نداغه د اولاد سه حال له سور په مزو او په چرچو په خوشحالو کې دي او یو بادشاہ او بیا داغه لور چې هغه ته شاهزادګۍ وای داغه کم حالي لیکن د تمام جنتی بیبیان او هغه سردارا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها داغه دا حال له میچن نه اوړکړي دمرا چې لاسونه ټول بورای شي او به په مشک دمرا وروړي چې په سټ کې د رسای نه خجوړه شوی او د کور د جارو کولو د وجنا جامې ټولې ګند شوی د اور د بلولو د وجنا ټول د لګونه ګند دي. رسول الله تاسو غلامان او وین جرالل نو ورته ویل شو یره تا د لاسونه خو ډیر تا کې شو د میچنې د وجنا او دا سټ کې خود نخې جوړې شوې د مشک دراړو د وجنا کته لاړ شو رسول الله او خادم او وین زدر کی نظر تا په ځای وکړ کړي نو رال بعض روایتو کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کته اورته بچي ولې راغله د چون کیا خدا الله د نبی د جګر ټوکړه را نو حیا وراله رسول الله ته وی راغلیم چې پتا مای سلام واچوم د حیا د وجه نه تاسو سوال نکړش واپس لاړ. علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی سړي وکړ وی بس ما خو اون شو ته باز روایتو کې دا راغلی چې نبی علیہ السلام کور کې نو دارا له حضرت ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وی چې دا شان مال پته لګی دلی چې وینځ غلامان نبی علیہ الصلات والسلام تراغلی وینج غلامان دا الله نبی تراغلی او زما لاسونو غره په میچنا تنا کی شوی سټ کې می درسای د اوبو د وجنه نخه جوړه شوی. نبی علیہ السلام چې کله راغې نو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې فاطمه الزهرا راغلی او داسې وی نبی علیہ السلام دای کور تراغې او دا بیا اماس وطن له هغه ودری او یو داسې صادر د خاوند او د بیبی د پاسه پروت ته چې حدیث پاک کې راغلی سر پټ کی نخپی سرګند شي او کخپی پټی کی نو سر پکې سرګند شي. دی ته وی فاتح خیبر همیشه د فتح چې کړي دا خلکو کړي چې دا غي د اغستول د پاره صادر نو علماء لیکلي کنه دا اوس چې امریکای فوج راغلي کې اکثر يهوديانو نو مکی معظمی کی دی جدہ کی پراتری او پتوائف کی پراتری او مدینی منوری سرخوا کی خیبر کی پراتری نو کل چی خیبر تر او رسید الخیبر تا خیبر دی یہودیان و زور مرکزو نو دغدے کی دی خنزیر غوخی او شراب اسکل او جشن مناو کو وی سور مدپس منگا خپل مقصد کی کامیاب شو پوی گئی پخبر بار او یو دا سی توکات دی اسلامی حکومتون سرکی گی دا غی خود ټول عمر نه تمنا دا و چې څنګه به دې زی لزو او دا سه اسباب ول جوړ شو چې تنخام ول سعودي حکومت ور کوي اورا نو جشن مناو کو خیبر کې علما او ذکر کړي هغه فاتحین د خیبر دا صحابه روحونه وسوي چا چې دا خیبر د يهودو ناغسته او د دې نه هغه غلیظ ترین کافر شړلیو نن پاغی کی شراب و د خنزیر غوخی بیا خوڑی شداغ خلکو در رہنو بس حالی نحلی رضی اللہ تعالیٰ نو فاتح خیبر دے لیکن ورد اغسطو دا پاردو دا سنشت حدیث کی رازی یو سادر پاغا سردار دا جنت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نو پالی رضی اللہ تعالیٰ نو پروتے سر چپٹ کی خپی سرگندش او چخپی پٹی کی سر سرگندش نن موږ تاسو وایو کنار سړی نه ګټه پوسو کو یاره مړ شم دلوګي او جامې سور دي سادرونه سور دي بستري سور دي. شیخ مرحوم رحم الله به یو شعر وی خلق الله الرجال للحروب ورجال للقصات والسري الله د جنگونو جهادونو لپاره څه اشخاص پیدا کړی نو ستش د خوراک او د سکاک د لپاره فاتح خیبر داو چې رسول الله خیبر باندې داسې وخت کې حملو کا لکه د سبا د اموس ټیم کې نبی علیہ السلام راغه خیبر والے ټول زمیدارو باغونو اغی بلچی او دار اغستی حدیث د بخاری شریف کی راضی زمیدارو چې وی قتل ودا هم محمد صلی الله علیه وسلم او لخر دے ور سره رسول الله و آو مونږ چې دی قوم پس مکه نازل شو فسا اسباح المنذری دا قوم سبا ډیر ناکاره ایزر په قلا کې پټ شو یوم یاش محاصره وا نبی علیہ السلام یو میاش محاصره وکوي وی ساری ودا جنڈا غچال لاس کی ور کوم چې داغه پلاس والله دا خیبر فتح کړي او داغه سړی سره ودا الله او دا الله دا رسول مینې صحابه او کلم امارت او مشرین د غوخته خو د دې وی خبره د وجنا چې دا جنڈا با غچال لاس کی ملاویږي چې هغه سره با الله او دا الله رسول مینې ساتي هر صحابي د شپې الله توجړل چې ساری دا جنڈا د مال لاس کی راکړي رسول اللہ چی موزو کو ہر سڑے زان مخمل خلقی دا سے اکتل دا سے اکتل بیوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نسوش رسول اللہ نہ حاضر ناظر وی نہ عالم الغیبی ورطویل شل چی دا خستر کی خوب دیو پا خیمہ کے دے وی رے والے لال مبارکی دخلین رویستی سرگو کی ولوا چھوڑی سرگی رو غیر مٹی شوی وی دا جانڈا لاسو کی والا او ستا پلاس با اللہ خیبر فتح کئے د رسول الله په دور حیات کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په لاس سوچ خیبر فتح شو هغه خیبر چې نن زموږ استادو د کمزورو د وجنا د امریکای هغه يهود فوج پاغي کې شراب سکي او خنزيران وغوښته نو نبی علیہ السلام راغې دای په داسې صادر کې پټ دی چې هغه دومره لړند دی دای پاسې د رسول الله ورته یې مپاسه بعض رواتوں کے نام راغلی فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آیات وجہ نصر پٹکو رسول اللہ راغ کی ناستو پا منس کی او سخت دا یخنی شپوا نخپی مبارک دا ساڑا دا وجہ نیخشی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایما دا اللہ دا محبوب دا خپو یخوالے دا خپل خیٹی سر محسوس کو او خپل خیٹی سر میں والا خپی گرمے کی ویتاز فراغلی وی خادم مغختو یو روایت کی دارا غری دا اللہ نبی ورتوی چی تاسو لدرکم نو اصحاب صفاق طالبان بسکے یو کی دارا غری ورتوی بچے ترا غلی وی او تا خادم و نوکر غختو او تا نمخ کی دا بدر پا یتیمانان و ایمان ما تقسیم کل اغا صحابہ او حاغ ما شمان چی دای پلاران دا بدر پا جہاد کی رسول اللہ سرسی شویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تر شیدان شو ایتا میں ورکر خبر وسمتا شہدا اولاد تیور کو سفائے صحابہ داغی لوی لوی خلق شہیدان شوی پسون یعنی شلون بان خالمان جوڑی او پسون نور خلق جوڑی اگئی دید فارم زکات غواڑی چغد اغلی لوی خلق یتیمانانو ته ملاو شید فاروقی سے وہ بچی پاتی دی دا سید عالم بچی پاتی دا اغا یتیمانانو چه غی ناموس صحابه و دا دین پا خاطر شهادت ورکڑه دا غی دا کندو دا غی دا یتیمانانو زمواری دا امت مسلمه پا غار او کدی داو نکی نسباب دای لاسی او دای بگریوانی عرض می دا کولو چه نبی علیہ السلام دا سی خلقو قتل چه دا غی خلی دا اوخانو غنتی وی او پاکی گٹی ور غرزولشوی و شا طرف تتی وطی جبریل نے تپوسو کی دا سوگ دی وی دا آغا سوگ دی چی دی یتیم مال خوری بھائی دی یتیم مال پارا طریقہ چی سوگ خوری کہ یو سڑے عالم دے کہ یو سڑے امی دے کہ یو سڑے بادشاہ دے کہ یو سڑے خپل لے اکپر دے دے او چی دی یتیم پا مال قبضہ کئی او باغی خیٹ آچائی نو اللہ خپل کتاب کیوے لی اللہ وی ان اللذین یاکلون اموال الیتاما ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا بے شک ہا کسان چی خوری مال دیتی مانانو پا ظلم سرا دائی پا دی اقبل خیٹا کی اور واچولو او زر دے چی اللہ بے اور توردن کی اللہ رب العزت بے سو کی اور تا بے وردن کی او نبی علیہ السلام سے قوم قتو چی اغای کروندہ کئی او ورپسی سمدستی فصل راخی جی او ری بیئے او چی وی ری بی نو بیا زرغن شوئی او بے ری بی رسول اللہ وی دا سوک دی وی داغ مجاہدین فی سبیل اللہ دی او دا دی اغاجر کری او کرو سرا را خطل دے و را خطل سرا ریبل دے او بیا را خطل دے. پشپد میراج کی سخلقو قتل حدیث پاک کی راضی آغای کروندہ کولا کروندی سرا بس پوچی تخم بے او غرزولو نو فصل بتیارو او بیا بے ریبلو او در ریبلو سرا بس بیا برا خطل دے ویدا سوک دی ویدا مجاہدین فی سبیل اللہ یادو ساتے سمر اعمال چی پا دین کی دی و دا جہاد فی سبیل اللہ امر اجر پا اس کی نشتا نا تبلیغ والا سمرا فضائل در لد فی سبیل اللہ ذکر کئی اغا حقیقت کی دا جہاد تاغی مفہوم عام نپائے کہ طالبان و عالمان و دیندار ورسر راغلیو و مقصدی شے پائے کہ جہاد فی سبیل اللہ. نبی علیہ السلام فرمائی دی پا جنت کی سل درجی دی سل او د هر درجه په منځ کې دومره فرق دی لکه د اسمان او د ځمکه په منځ کې. سل درجی دی په جنت کې او د هر درجه په منځ کې دومره فرق دی لکه د اسمان او د ځمکه په منځ کې. صحابه وې دا د چا د پاره دی؟ وې دا د مجاهدین فی سبیل الله د پاره الله تیاری. د مجاهدین فی سبیل الله د پاره الله سکړي دا الله تیاری کړي. د جهاد فی سبیل الله ډیر لوی اجر دی، ډیر لوی اجر دی. دید وجن دین جوند کی دید وجن زما عزت مندو مسلمانان ته عزت ملاوی. زکا مشهور مجاهد ویلیو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد عبد الله مبارک رحمت الله علیه ترتوس کیو مورچه کیو یو کس بیت الله شریف ترات لو ولوی ته بیت الله لذی آو وی زما لا یو خطل ته زما یو دوست فضیل ابن عیاض غته به ورک. عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ چلوی مجاہد دے شپگ میاش تبے درس کولو او شپگ میاش تبے جہاد فی سبیل اللہ کولو. اگر فضیل ابن عیاس تخص شیرو نے لکلیو ورطوی یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعبو من کانا یخضب خده بدموعه فنهورهم بدمائهم تتخضب او كان يتعب خيله في باطل فخيولهم يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ. عبداللہ مبارک پل دوست وی اے دا حرم عبادت کو ان کی آچت تواف کے کلا حجر اسود کلے کلا میزاب رحمت دلان دے ولاد جاڑے کلا ملتظم سرد سینہ جو تکڑے و دعا غواڑے کمون دے اکتو نو دا خپل عبادت بدرت لو بخکارشی. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعبو اے دا حرم عبادت کو ان کی کمون دے اکتو نو دا خپل عبادت بدرت لو بخکارشی. وی کت پدی فخر کے چی بیت اللہ دا غلاف دلان دے سر دے او گیرا او ننگی او گریوان پا اخ کو لندے او پدی فخر کے نوراش زمونگ اننگی زمونگ گیراو زمونگ ریوان دا اخ کو پزے پا وینو رنگ دی وینو بانے رنگ دی آخل کو کزد ویناد نو لکنن زمونگ دا خلکو خونتی دی. نن امت مسلمہ دا سی او ترتیب جوڑ کرے کنا او کافر مورتر دا سی کہ او ادرے کسان باغ کی چا پغلانی اولیو نا دا مسلمان پوری چا مطلوے دی. نو کس یو اغوی دا ادرے وار بسنگا ٹکو نایو لے ویلے کلا دو خوز موخ پلوان دین دا تولی زمون دی باغ لراغلے نو آغے خوب والو دا سی او والو چی دا کار ویستو نو چی پوشو دے خورا پاسی دے نشنی بے غبل لے ویلے کلا بل خوز موخ پل لین دا تولی رات لے. نن کافر دا مسلمان سر دا کار شروع کرے او یو وی زمالا کار دے بلوی زمالا کار دے کال تا مسلمان دا سی کی کنے چی غوخی تیس رکی دے وی چون گرانا ما مرگرین لے کنے تبلیغ والوی تبلیغی نے دے نوبل جماعت والو ادا زما جماعت کے پرے چھو خیتیو شکش حالان کی چھ کلیمے ویلی او پہ اسلام کے دے نو تداغ تماشو لکے داغ دا کلیمی او دا اسلام دا وجنا په حق خبره کې تا باندې د اغم مدد او نصرت فرض او لازم دی چې د اغم مدد او کې د اغم نصرت او کې د اغم مدد او کې د اغم نصرت او کې نن کافر ټول را جمع شوی د مسلمانانو د مېد کولو د پاره او د ختمولو د پاره نن کوم او تاسو د جهاد د پاره در کې شوق پیدا نکو نارض مېدا کول رسول الله واپس شکل راتلو نو بیت المقدس ته چراغ نو حدیث کې دار اغلی انبیاء علیهم السلام یو قتل چې یو لاکھ سلیری زرام بیا په بیت المقدس کې راچو من بین راکع و قائم سوک ولاړ دے سوک رکو کې دے لیکن موز وخ راغ ہے هر سوک پدې انتظار دی مصلی خالی پرته ده جبریل راغ نبی علیہ الصلات والسلام د الله سنونیو او مخکې کو او تمام انبیاء علیهم الصلات والسلام ته نبی علیہ السلام امامتی ورکا دا امام الانبیاء او سید المرسلین ورته د دې وجنه وای امام الانبیاء ورته وای سید المرسلین دا ورته د دې وجنه وای چې تمام انبیاء علیهم الصلات والسلام ته سور کا امامتی ول ورکا او دغه کې دغه منځونه فرش شو او علماء لیکری د دغه ورځ د معراج په کوم شپه چې نبی علیہ السلام راغې نو په دغه ورځ جبرئیل راغې لومبنه مز د فرضیت نه پس یاد شوه هغه کوم مز د ماسوخین مز دی جبرئیل راغې الله دې موږ او تاسو له موخه راکی بیت الله د دروازې طرف سره یو نخا دا د جبرئیل د امامتې دی جبرئیل امیر علیہ الصلات والسلام د دغه شپې پرز راغې او نبی علیہ الصلات والسلام ورپسې ودرېدو صحابه ودرېدل او حدیث دا مانو چې امنی جبرئیل عند البيت مرتين جبرئیل ما تربیت الله شریف سره دعا رض امامتی راکا لکه اورز نماز پخین په ابتدایي وخت کې راغې نو بل رض په انتهایی وخت کې راغې یو رض نمازیګر په ابتدا کې امامتی ورک نو بل رض په انتها کې داسې د ماخام په ابتدا او په انتها کې رسول الله ته وی پدی ابتدائی و انتہائی وقت کدا من منز وقت چیدے داستاد امت دا مزدا کیدو وقت دے داستاد امت دا مزدا دا کیدو وقت دے جدے کی پدی مزدا کی پدا غرز بانی یعنی دا غا مز امامتی شو پدی ترتیب بانی زمائی ذت مندو پدی ترتیب بانی منزون اللہ رب العزت دا پینز پمونگ ہوتا سو فرس کری زکا بازی روایتو کی دیتا میراج المومنین وی دی مستا معراج المؤمنین ورته وی چې په دې باندې موږ او تاسو زموږ عزت مندو پوره طریقې سره پابندی وکړو پدیش په نبی علیہ السلام جنت او کتو جهنم یو کتو تر دې چې حور سره خبره وکړي نبی علیہ السلام ته جنت کومې حوري چی دی هغه سره خبره وکړي دارنګ جبرئیل له تپوس کوي سو جدا چا باندې چې اسمان کې زو ارزم او سلام اچوم نو ما ته مرحبا وای اور ات خان دی یو کس ته چې سلام واغشت خو یې نه خاندل حدیث پاک کرا دی جبرئیل ورته وی دی چې کله نه الله ته دا کړه نو خاندري نه دی دا د اور غسو کی دار فرشته وا وی کچره بل چاله خاندري و طالب هم خاندري و چون کی دا خندا د پاره پیدا نه ځکه الله وی ای ایمان والو ځان دا اور نه بچ کی علیها ملائکۃ غلاظ شداد رسول الله وی چې دا مال خو ټول خاندل دا ډونه خاندل وی دی چې کله نه پیدا ده نو خاندل نه دی او قبل چاله د زه کو تبسم کړه و طالب هم کړه و شون کې د چا خاندل نه دی تاسو له مونږ خاندل دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم غره صحابه حالات او قتل جنت توردن نشپای کی او هروا تاسو کو ادا ده چارا ورته ویل شو دا زید ابن حارث رضی الله تعالی عنہ دارنګ دغه سفر کې رسول الله وی جنت تور د نشوم بلال ستاد پڼو چغار مان مخیر واغ د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د پڼو چغار رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان نمخ کې واره دو دارنګ رسول الله یو هو زبان راغ چې وی قتل داغي په غاړه د ملغلرو کمری جوړي د ملغلرو د یاقوت او د زبرجدو داغي کمری جوړي او پاغش نه مارغان دی خیسته خیسته رسول الله ودا ساجی مارغان دی جبریل ورته وی خړون کی د دین ډیر خیسته دی ودا سری ودا ستاغه حوض کوثر د چ میدان محشر کې به الله درکای و مسمان د پاس رسول الله وی ما داغه وبوکته نو وید شودو نزیات سپینی وی او ما اوس کلی نو د غبین نزیات خوګی وی هغه حوض رسول الله دکان نمبر 2 صدر علی عطا فروش موبایل نمبر 0333 ریگارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 صدر علی عطا فروش موبایل نمبر 0333 916 43 45 دا سیڑھی کے سٹو والیم نمبر 2 دے